Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Bugün başkanlık sistemi üzerinde birazcık daha duralım demiştik. Bunun anayasa ile olabilecek bağlantılarını. Belki araya da bugünlerde çok sık konuşmuş olmamıza rağmen bu dördüncü yargı paketi diye adlandırılan yargı reformu kanun taslağını da ekleyebiliriz. Olur tabii. İsterseniz şöyle yapalım. Yani bu başkanlık tartışmasının gündeme geliş şeklini, AKP'nin bunu gündeme getirmesini ve şimdi başlamış olan Kürt sorununda yeni süreçle bağlantısını biraz ele alalım. Yoksa başkanlık sistemini hani başlı başına tartışmamız için biraz daha vaktimiz var. Muhtemelen önümüzdeki zamanlarda daha fazla gündeme gelecek, daha fazla tartışılacak. Biz de o zamanlar daha ayrıntılı irdeleriz. Evet. Şimdi tabii AKP'nin başkanlık sisteminde ısrarcı olacağı anlaşılıyor. Hani hem başbakanın açıklamaları bu yönde hem de Burhan Kuzu'nun geçen gün bir televizyon kanalında işte bir programda yaptığı açıklamalar var. İl il gezip başkanlık sisteminin neden gerekli olduğunu anlatacaklarını söylüyordu. Bu ısrar ne anlama geliyor? Şimdi bu Kürt sorununda yeni süreçle bağlantısı nedir? Bir defa şunu söyleyeyim en baştan. Yani Türkiye'de yeni bir anayasa yapılacak. Bu artık kaçınılmaz görünüyor. En azından şu günkü tabloda bu ihtimali artık zayıf görmek mümkün değil. Yeni anayasayı ya bu mevcut anayasa uzlaşma komisyonu yapacak, meclise genel kurula sunacak falan. Ama uzlaşma komisyonunun yeni bir anayasayı bütünüyle yapacak bir uzlaşma çoğunluğuna ya da yapısına sahip olmadığı da ortada. Ya çünkü bu komisyonun yeni bir anayasa yapabilmesi için bütün maddelerde oy birliği gerekiyor. Her konuda tam bir mutabakat, yani oy birliği şartı aranıyor. Bunun da birçok konuda gerçekleşmeyeceğini artık anlamış bulunuyoruz. Aslında baştan beri de belliydi bu. Çünkü çok kritik konular var. Bu konuların başında yine anayasal vatandaşlık, işte Türkiye'nin bölgesel, daha doğrusu idari sisteminin nasıl olacağı meselesi var. Bir de AKP'nin getirdiği başkanlık meselesi var. Bunlarda bütün partilerin uzlaşması mümkün görünmüyor. Hepsinin uzlaşacağı bir noktanın ortaya çıkması ihtimal dahilinde görünmüyor. İkinci seçenek, işte birkaç hafta önce başbakanın belirttiği, dile getirdiği seçenekti. Eğer bu komisyondan bir yeni anayasa uzlaşmayla çıkmazsa biz kendi anayasamızı hazırlayıp referandumu mümkün kılacak çoğunluğu aramaya başlayacağız demişti. Yani başka ikili veya üçlü ittifaklarla bunu gerçekleştirmek istediklerini söylemişti. O zaman da gözler doğal olarak BDP'ye çevrildi. Çünkü başkanlık konusunda MHP ve CHP'nin çok net tutumu vardı. Bunu da açıkladılar. Sadece o yüzden değil, BDP ile AKP arasında tartışmalı diğer iki partinin çok sert karşı çıktığı konularda da bir yakınlık var. Özellikle anayasal vatandaşlık ya da vatandaşlık tanımı konusunda böyle bir yakınlık olduğu zaten biliniyor. Böyle olunca da AKP'nin BDP ile bir ittifak yaparak yeni anayasayı geçirmeye çalışacağı, böyle bir ittifak arayacağı belli oldu. BDP'den de bu yönde olumlu sinyaller geldi. Yani AKP ile bir işbirliğine, bir uzlaşma arayışına girebileceklerini söylediler partinin temsilcileri, yetkilileri. Şimdi o saatten itibaren, o andan itibaren başkanlık sistemi tartışması Kürt sorununda yeni süreçle iç içe girmiş oldu. Bu bir özet yapıyorum şimdi. Bir iki şey daha söyleyeyim bu özeti tamamlamak için, bu çerçeveyi bitirmek için. Tabii kamuoyunda çeşitli çevreler buna farklı gerekçelerle tepki gösterdiler. Özellikle BDP'yi yakın durduğunu bildiğimiz belli sol Kurdlar, BDP'nin böyle bir uzlaşmaya varması ihtimalini tepkiyle karşıladılar. Yani BDP işte Kürt sorununda varılabilecek yetersiz bir anlaşma karşılığında AKP'ye başkanlık sistemini teslim etmemeli. Ederse bu Türkiye'de demokratikleşme sürecine, demokratikleşme hedeflerine, ideallerine ağır darbe vurur gibi eleştiriler gündeme geldi. Şimdi burada tabii iki nokta var. Hani AKP başkanlık birkaç nokta var, iki değil. Ben de şimdi hani sıralamadım, saymadım, önümde yazılı değil. Aklıma geldikçe aktarayım. Birincisi, AKP'nin başkanlık sistemini neden gündeme getirdiği gerçekten tartışılacak bir konu. Hani Türkiye'de yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu herkes biliyor. Yeni anayasa neden ihtiyaçtır? Çünkü yeni bir Türkiye kuruluyor. Bu neredeyse 10 yıldır böyle. Özellikle 1999'dan, yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye aday olarak kabul edildiği tarihten bu yana Türkiye yeni bir rotaya girdi. İlk başlarda yani 99-2002 arası DSP-MHP ANAP koalisyonu vardı. O koalisyon bu yeni rotaya girmemekte direndi. Daha doğrusu çok nazlanarak girdi, biraz mızıklanarak, mızmızlanarak girdi. Avrupa Birliği uyum sürecinin gerektirdiği düzenlemeleri ayak sürüyerek yaptı, eksik yaptı falan. Ama orada bir sancı zaten görülüyordu. Türkiye'nin yeni bir rotaya girmesini en çok engelleyebilecek iki parti ya da iki siyasal çevre, DSP ve MHP, bu sürecin yürümemesi için direnmediler. Daha doğrusu direnişleri bu süreci engellemek yönünde değildi. Tam tersine, zaten bu hükümet döneminde imza atılmıştı vesaire. Hani bu ulusal program, Avrupa Birliği'ne uyum için çıkarılan ulusal program da bu hükümet dönemine denk geliyor. Gönülsüz, biraz dediğim gibi ayak sürüyerek te olsa Türkiye'nin yeni sürecinin başlangıcı bu hükümete nasip oldu. Asıl büyük dönüşüm, hızlanma 2002'de AKP'nin tek başına hükümet olduğu 2002 Kasım seçimlerinden sonra gerçekleşti. Ve ondan sonra Türkiye'de 3 tane, 4 tane, artık kaç tane ise önemli, kritik konuda bir yenilenme ihtiyacı olduğu ortadaydı. Bunların başında vesayet sistemi geliyordu. Yani en acil mesele o görünüyordu. Çünkü sistemi kilitleyen bir özelliği vardı. Reformları engelleyebilecek bir gücü vardı vesayet odaklarının. Ve tabii darbe gibi yollara da tevessül ya da teşebbüs edeceklerine dair de pek çok işaret vardı. Yani her türlü yola başvurarak Türkiye'de yeni rotayı, Türkiye'nin yeni rotasını engellemek isteyecekleri anlaşılabiliyordu, tahmin edilebiliyordu. Bu şeyin, başkanlık sisteminin ilk önerildiği dönem, yani ilk önerilmesi nasıl oldu, hatırlıyor muyuz? Yani şöyle diyelim, yani bir latife gibi de başlamıştı galiba, değil mi? Aslında latife değil. Biraz dönüp bakarsak geriye doğru, özellikle Turgut Özal dönemine bakarsak, o dönemde de gündeme gelmişti. Yani Türkiye sahanın her zaman bir şekilde güçlü olduğu, çok güçlü, özellikle çok güçlü olduğu, karizmatik liderlerle yönettiği zamanlarda böyle bir isteği olduğunu görürüz. Turgut Özal'ın böyle bir isteği vardı. Bunu saklamıyordu. Birkaç kere dile getirmişti. Süleyman Demirel daha sonra bunu dile getirmişti, yine hatırlayalım. Ve en son tabii Recep Tayyip Erdoğan hükümeti ya da işte AKP bunu gündeme getirdi. Bir gerekçesi Özal'ın o zaman, güçlü bir başkan olursa kendi hedeflerini daha kolay gerçekleştirebilir. Aksi takdirde parlamenter sistem çerçevesinde vesayet güçlerinin engelleme imkanları çok fazla, reformları. Bu bir parça hani meşrulaştırmak amacıyla bir güzellenmiş bir gerekçeydi. Yani bütün gerekçe bu değildi. Esas gerekçeler bundan ibaret değildi. Ama bu yönü vardı. AKP de bir parça bu nedenle gündeme getirmiş gibi. Ama AKP'nin bu başkanlık sistemini gündeme getirdiği tarihte vesayet sistemi epeyce gerilemişti aslında. O nedenle AKP'nin şimdi biz vesayet sistemiyle baş etmek ve reformlarımızı, istediklerimizi gerçekleştirmek amacıyla başkanlık sistemi istiyoruz demesi çok inandırıcı değil. Ama senin hatırlatacağın bir şey vardı galiba, değil mi? Yani bu şeylerle ilgili yani bir zamanlar ister Demirel isterse Özal döneminde olsun, şimdi hatırlattığın için yani benim de aklıma geldi. Yani genel olarak bir koalisyonlar ve istikrar problemi vardı ve ona da bir çare olarak, bir deva olarak öne sürülen bir şeydi. Güçlü bir istikrarı sağlayacak. Tam da öyle değildi. Güçlü oldukları zamanda mesela, evet. Özal'ın bunu gündeme getirdiği zamanda da Özal ve ANAP tek başına hükümet evet. idi. Yani hani öyle bir parlamenter sistem, koalisyonlar falan meselesi de yoktu ortada. Kaldı ki bu çok kısa bir süre oldu, 12 Eylül'den sonra koalisyonlar. Biliyoruz ki epeyce bir süre tek parti hükümetleri var. Özellikle bu %10 barajı dolayısıyla hani koalisyonlar da oldu aralarda. Evet. İşte DYP, Refah Partisi, Refah DYP koalisyonu, yani Refah Yol. İşte ANAP DYP koalisyonu, sonra DSP, MHP, ANAP koalisyonu falan. Ama bu dönemlerde bir yönetim krizi olduğundan söz etmek abartılı olur gerçekten. 12 Eylül öncesinde bu sorun yaşanıyordu belli ölçülerde, ama orada da başka yöntemlerle bu sorunu gidermek mümkündü. Yani hükümet krizi ya da yönetim krizi denen şeyi parlamenter sistem içinde gidermenin yolları vardır. Bunun alternatifi başkanlık sistemi değildir. Şimdi tekrar şeye döneyim. Yeni anayasa neden ihtiyaçtı? Neden Türkiye için hala kaçınılmaz bir ihtiyaç? Vesayet sistemi vardı. Bunu çözmek gerekiyor. Bunun için yeni bir anayasa gerekiyor. Kürt sorununda eğer bir çözüm arayışına girilecekse yeni anayasada bunun temellerinin olması gerekiyor, dayanakların olması gerekiyor. Yani bir yeni bir anayasa yapmak ve o anayasaya Kürt sorununun çözümü için belli dayanaklar koymak gerekiyor. Öte yandan tabii laiklik, din devlet işleri ve din inanç özgürlüğü meselesi var. Özellikle bu laikçi sistemi değiştirmek ya da düzeltmek için de anayasaya hükümler koymak ya da yeni bir anayasa yapmak gerekiyordu. Şimdi AKP aslında bakın bu üç nokta, dikkat edelim, hükümet sistemi meselesini içermiyor. Yani evet. Bu üç nokta arasında hükümet sistemi meselesi yok. Bundan şu sonucu çıkarmak için anlattım. Türkiye'de bir hükümet sistemi sorunu aslında pek olmadı. Hatta hiç olmadı diyebiliriz. Parlamenter sistem işte 1786'dan, yani ilk anayasadan bu yana iyi kötü uygulanıyor. Epeyce uzun bir geçmişi var. Bütün anayasalarda parlamenter sistem esas alınmıştır. Sadece bir dönem bir meclis hükümeti uygulaması vardır. O da Cumhuriyet'in kurulmasından önceki aşama. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasından 24 Anayasası'nın yapılmasına kadar geçen dönem bu. Ama 1924'te yapılan anayasada da parlamenter sistem var. 1961'de de, 1982'de de var. Parlamenter sistemin kökleri işte sınırlı, meşruti bir monarşi şeklinde de olsa 1876'dan beri var. Yani Türkiye'de bir yönetim krizi, bir hükümet sistemi sorunu bana göre yok. Yani şu ölçüde, şu çerçevede yok. Parlamenter sistemi terk etmeyi gerektirecek ortada inandırıcı, makul bir sebep yok. O nedenle hani AKP'nin bunu gündeme getirmesinin ardında başka sebepler yattığını söyleyebiliriz. Burada da büyük ihtimalle Erdoğan'ın çok söyleniyor ama bence temelsiz değil bu gerekçe. Erdoğan'ın güçlü başkan olma arzusu söz konusu burada. Peki BDP bu sisteme, daha doğrusu bugün ne tür bir başkanlık istiyor diye sorduğunuzda AKP için. Henüz belli değil ama Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sundukları öneriler var, taslaklar var her bir partinin hükümet sistemi konusunda. AKP'nin sunduğu taslakta biraz tuhaf bir melez başkanlık sistemi modeli öneriyorlar. Buna Türkiye tipi başkanlık diyorlar. Dünyada çeşitli ülkelerde uygulanıyor başkanlık sistemi. En bilinen, en fazla konuşulan örnek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sistem. Yani orada başka işte bir kuvvetler ayrılığına dayanan yasamanın, yürütmenin ve yargının birbirinden kesin çizgilerle, net çizgilerle ayrıldığı denge ve mekanizmalarının işlediği bir sistem var. Bunun dışında Latin Amerika ülkelerinde var, bazı Afrika ülkelerinde var. Rusya da buna benzer, yani yine kendine özgü bir nitelikte de olsa var. Türkiye'de istenen şey ABD'deki gibi bir denge fren mekanizmasına dayalı bir sistem değil. AKP çok daha fazla başkanı öne çıkaran ve literatürde başkancı diye anılan bir sistem arzu ediyor, görünüyor sunduğu önerilerle. Yani burada başkanlıktan çok başkancı özelliği olan bir sistem arayışında olduğu görülüyor AKP'nin. Peki bu doğrudan hani bu süreç yeni Türk sonunda yeni süreç devam ederse AKP istediğine kavuşur mu, kendisi de çözüm yönünde adımlar atarsa? Şimdi İmralı tutanaklarında gördüğümüz kadarıyla ilkesel olarak buna evet diyor Öcalan. Yani AKP'nin başkanlık isteğine destek veririz gibi bir ifadesi var. Ama bu ifadeyi tek başına almamak gerekiyor. Çünkü hani dengeleri ve frenleri iyi kurulmuş bir başkanlık sistemine evet diyebiliriz diyor. Yani AKP'nin şimdi önerdiği sisteme değil, daha dengeli ve denetim kontrol usulleri iyi işleyen bir sisteme sıcak baktığı anlaşılıyor tutanaklardaki ifadelerden. BDP yetkililerinin BDP yetkililerinin açıklamalarında da böyle bir şey var. Evet, başkanlık sistemini tartışabiliriz ama bunun iyi bir denge fren mekanizmasına oturması şartıyla gibi yorumlayabileceğimiz açıklamaları var. Aslında BDP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunduğu öneri parlamenter sistem önerisidir, hükümet sistemi olarak. Yani onlar tercihlerinin parlamenter sistemden yana olduğunu belirtiyorlar ama başkanlık sistemini de tartışmaya açık olduklarını söylüyorlar. Şimdi peki nereye gider? Şimdi bu kadar çok büyük korkular yaratarak tartışmayı öyle köreltmek ya da irrasyonel bir çerçeveye çekmek bana doğru gelmiyor. Yani benim tercihim biraz reforme edilmiş bir parlamenter sistemden yanıdır. Ama başkanlık sistemi eğer Kürt sorununun çözümünde bir pazarlık meselesi olarak gündeme gelecekse, bunu ilkesel olarak reddetmeyi de doğru bulmuyorum. Önce onu söyleyeyim. Yani başkanlık sistemini hiçbir şekilde tartışmayız şeklinde bir yaklaşımı da yararlı, verimli bulmuyorum. İyi işleyecek bir sistem olarak kurulması mümkündür başkanlığın. Dediğim gibi ben tercih etmem Türkiye'nin şartlarına parlamenter sistemin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bunu belki ileride daha fazla konuşuruz. Evet, yani bu senin zaten esas itibariyle uzmanlık konu, akademik olarak da uzmanlık alanlarından biri. Onları biri. Önümüzdeki zamanlarda ayrıntılı konuşuruz ama ben belli çevrelerin BDP'ye şimdiden çok öyle ağır yüklenerek ya da Kürt siyasi hareketine işte tepki göstererek bu meseleyi ele almalarında bir yanlışlık görüyorum. Çünkü siyasetin dinamiklerinin neyi nereye nasıl götürebileceği konusunu hiç hesaba katmadan çok peşin gene siyasetin dışına düşme sonucunu doğurabilecek, yani bunu dile getirenlerin siyaset dışına düşmeleri sonucunu doğurabilecek bir katı tavır görüyorum. Açıkçası irrasyonel bir tavır görüyorum burada. Neden öyle diyorum? Yani bak, bir defa şu açık görünüyor. Eğer bu yeni süreç çözüm süreci ilerlerse kısa zaman içinde AKP yeni anayasa meselesini bu uzlaşma komisyonu, mecliste şu an çalışmakta olan komisyon zemininden çıkaracak. BDP ile bu anayasayı yapma yolunu arayacak. Görünen bu şu anda. Tabii süreç tıkanırsa, bir kriz olursa, yani Allah göstermesin, ben istemem. Yani bu süreç aksın, mutlaka aksın isterim, çeşitli yönleri tartışılsın, pazarlıklar olacak, o da doğal. Ama bu süreç aksın çünkü gittiği nokta, gideceği nokta bence son derece önemli. Ama bir kriz olursa o zaman muhtemelen BDP'de AKP ile birlikte davranmayacak. AKP'nin o saatten sonra MHP'yi yanına alması mümkün görünmüyor. Çünkü bu süreçte MHP ile aralarında çok sert tartışmalar oluyor ve MHP kendi tabanına AKP ile işbirliğini anlatma imkanını şimdi elinden kaçırmış görünüyor. CHP ile ise bilemiyorum, çok zor görünüyor oradaki ulusalcı direnç yüzünden. Kısacası AKP bu yolda ilerlerken, ilerledikçe aslında BDP'den başka bir anayasa partneri, anayasayı değiştirmek için bir müttefik bulması zor. Peki BDP bunu nasıl ele alacak? Yani başkanlık sistemini AKP'nin istediği gibi denetim, kontrol, sınır mekanizmaları zayıflatmış bir biçimde kabul edecek mi? Ben bunu sanmıyorum. Bunun bir pazarlık konusu olacağı açık. Yani tartışılacaktır, konuşulacaktır. Ama sadece o nedenle de değil. Sadece BDP'nin karşı çıkması nedeniyle de değil. Aynı zamanda AKP içinde de başkanlık sistemi istemeyen epeyce insan olduğunu biliyoruz. Hatta AKP tabanında da bu son kamuoyu yoklamalarına baktığımızda başkanlık sistemine sıcak bakanların oranı çok yüksek değil. Dün Star gazetesinde, Star gazetesi ki hükümete yakın bir gazete, bir anket vardı AKP'ye Erdoğan'a sunulan son anket diye. Orada şimdi rakamlar tam aklımda değil ama görebildiğim kadarıyla başkanlık sistemine, yani aklımda kaldığı kadarıyla diyeyim, başkanlık sistemine evet diyenlerin oranı AKP tabanında %59 ya da %58 civarındaydı. Bu oldukça düşük bir oran. Çünkü diğer partilerdeki oran daha da düşük. Toplamda ortalama bütün partilerin seçmelerini topladığınızda başkanlık sistemine evet diyenlerin oranı %38 görünüyor. Bu da Türkiye'de genel olarak başkanlık sistemini istemeyen insanların çoğunlukta olduğu anlamına geliyor. AKP tabanında böyle bir tepkinin, daha doğrusu böyle bir eğilimin olması, başkanlık sistemine karşı bir, daha doğrusu onu çok güçlü bir şekilde destekleyen bir çoğunluğun bulunmaması, mutlaka AKP içinde de çeşitli dengeleri etkiliyor. Ya da çeşitli dengelerin varlığını yansıtıyor. Evet, tam rakamlara da şimdi baktık. Evet, yani AKP'lilerin dahi %59'u sadece. 59 yanlış hatırlamıyorum. Evet. Ortalama da %38. Evet. Doğru. Yani Saadet Partililer %40, BDP'liler %44, MHP'liler %20. Evet. En düşük. CHP %15. %12. 12, evet. Ha. Evet, yani gördüğümüz gibi AKP bu başkanlık sistemini öyle çok kolay geçiremeyecek. İstediği şekilde geçirmesi hele hiç mümkün olmayacak. AKP içinde çeşitli tartışmaların olması da kaçınılmaz görünüyor. Daha önce Bülent Arınç açıklamıştı görüşünü başkanlık istemediği yönünde. Abdullah Gül'ün açıklamaları vardı, Cumhurbaşkanı. Bir de AKP'nin önerdiği sistem başbakansız bir sistem ya. O zaman Abdullah Gül ve ona yakın olanların tavrı da önem taşıyor. Yani Abdullah Gül'ün siyasette yeri ne olacak sorusu doğal olarak dinleme geliyor. Evet, bunu süremiz da azaldı Ali, galiba. Evet, Ali Bilge ile de sık sık dile getirdiğimiz bir başka yönü de bu oluyor. Çünkü o çevre, yani Cumhurbaşkanlığıyla Abdullah Gül ile de Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanlığı Erdoğan arasında da bu konuda uzlaşmazlık yok diye baktık yani. Evet. Uzlaşma yok. Bir uzlaşma yok. Şöyle diyelim o zaman, hani toparlama babında diğer konuya da zamanımız kalmadı. Şimdi ben AKP'nin bu sunduğu taslakla bir defa eli çok yüksekten açtığını düşünüyorum. Yani bunu bilerek yaptığını düşünüyorum. Yani başkanlık sisteminin en az kontrol, en az denetim içeren şeklini öneriyor. Ve pazarlıklarla bunun daha aşağıya düşeceğini hesaplıyor. Yani ikinci aşama, yani o en üst noktadan inilecek ikinci aşama dengeli, frenli bir başkanlık sistemi olacaktır ki AKP buna şimdi çoktan razıdır bence. Yani AKP dediğimde Erdoğan ve ekibi buna çoktan razıdır ama ben pazarlıklarla daha da aşağı inilebileceğini ve Abdullah Gül'ün de konumunu gözeten başbakanlı bir başkanlık sisteminin de gündeme geleceğini düşünüyorum, tahmin ediyorum. O da yarı başkanlık sistemidir elbette, Fransa'daki sistemdir. Yani AKP'nin bu noktaya şu anda bile razı olduğunu tahmin ediyorum. Asıl niyeti ya da öngörüsü şimdi sunduğu şekliyle başkanlığa ulaşmak değil, ona ulaşamayacağını kestiriyordur. Daha aşağı noktası dengeli bir başkanlık, o da çok kolay görünmüyor. En yüksek ihtimal başbakanlı bir başkanlık diye niteleyebileceğimiz, başkanın yetkilerinin daha sınırlı, başbakanın da belli yetkilerinin olduğu bir yarı başkanlık sistemi. En çok bu nokta tartışılacaktır. Bu alternatif tartışılacaktır bana göre ileride. Belki ileride şeyi de tartışma fırsatı buluruz. Biraz önce Can da soruyordu. Yani Rusya'daki sisteme de bir bazı paralellikler çekilebilir mi acaba? Çünkü orada da bir başkanla başbakan arasında gidip gelen. Evet, ama Rusya'daki sistemde daha yani hani tercih edilmeyecek epeyce unsur var. Ben eğer yarı başkanlık konuşulacaksa bunun daha çok Fransa tarzı bir yarı başkanlık çerçevesinde yürümesini tercih ederim. Erdoğan Rusya modelini tercih eder gibi görünüyor bana. Yani sonuçta güçlü bir liderin başbakan da olsa başkan da olsa sistemi belirleyeceği bir çerçeve var Rusya'da. Onu tercih edebilir Erdoğan ama galiba o da Türkiye'de sıkıntıları çözmeyecek, çekinceleri ortadan kaldırmayacak bir alternatif. Kısacası siyaset daha pek çok şeyi değiştirebilecek çok güçlü değişken dinamiklere sahip. Türkiye bu Kürt sorununda yeni süreçle birlikte siyasetin çok daha çoklu dinamiklerle daha da genişleyeceği, değişim potansiyelinin yükseleceği bir zamana giriyor bence. O nedenle şimdiden işte oturup karalar bağlamaya, işte başbakan ya da Erdoğan ya da AKP işte diktatörlük kuracak diye hayıflanmaya ve bunu yaparak tartışmalardan çekilmeye, süreci dinamikleri etkilemekten uzaklaşmaya hiç gerek yok. Siyaset bu değildir zaten. Evet, yani, demokrasi de bu değil. Evet, bahar aylarında çok hareketli bir süreç yaşayacağımız apaçık ortada. Çok çok doğru. Yani bu bahar ayları bizim için çok hareketli geçecek. Umarım iyi yönde olur bu hep. Evet, tabii. Çok teşekkürler Mithat. Ben teşekkür ederim. Görüşmek iyi bir gün olsun. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.